بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تلشليا sehemu katika nambari saba, thumma yubasmilu, kisha asome basmala. Msaliji baada ya kuyafanya yale tuliyoanza nayo, akafungua swala kwa dua ya ufunguzi wa swala, akasoma a'udhu. Baada a'udhu, thumma yubasmilu, kisha alete basmala au asome basmala. Na basmala ni bismillah, tasmiya. Wayaqulu, na aseme, wayaqra'u al-fatiha, asome suratu al-fatiha. Fayaqul, aseme bismillahir rahmanir rahim. Na hili la bismillahir rahmanir rahim tulishalitolea maelezo katika darsa ambalo limetangulia kabla ya darsa hili. Kisha atasoma alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanir rahim maliki yawmiddin mpaka mwisho wa suratu al-Fatiha. Wanasemaje wanawazuoni juu ya kusoma katika swala suratu al-Fatiha? Ulama wa fiqhi hili wamelizungumza katika wale yasema anatakiwa asome suratul fatiha tammatan, ikiwa kamili. Mswalili aisome suratul fatiha ikiwa kamili, tena kwa kuchunga shadda zake. Suratul fatiha ina shadda. الحمد لله فنشد، ربي فنشد، متصومته الحمد لله، الحمد لله قصة، الحمد لله شد، رب العالمين رب العالمين شد ميشونغا، الرح شد، الرحمن الرحيم شد. Asiseme tu arrahmani rahim, wanasema fuqaha yaqra'u al-fatihata tammatan, aisome fatiha kamili, bitashdidatiha, kwa kuzichunga shadda zake zilizomo katika suratul fatiha. Maliki yawmiddin, din bana shadda. Asiseme maliki yawmiddin kama mtu aliye silimu akawa bado haijamkaa hii sura vizuri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyya, shadda zake azichunge mpaka mwisho wake. Kwa hiyo soma Fatiha bitashdidatiha, kwa zile shadda zake azichunge. Wa hiya ruknun, na kusoma suratul Fatiha katika swala ni nguzo, kama ambavyo nguzo ikiondoka katika nyumba jengo laanguka, basi vivyo hivyo katika swala, kwa kuwa Fatiha ni nguzo, ni nguzo katika kila rak'a, iwe swala ya faradhi au iwe ni swala ya sunna. Fatiha ni nguzo, na sura hii al-Fatiha wanasema ndiyo bora ya sura za Qur'ani. Bora ya sura za Qur'ani, ukiuliza sura gani, sema suratul Fatiha, kwa taarifa yako. Kwa hiyo ukiulizwa ni ipi sura bora kuliko sura zote katika Qur'ani, sema sura bora kuliko zote katika Qur'ani ni suratu al-Fatiha. Na wanataja ulama juu ya ubora wa sura hii al-Fatiha ambayo wengi wetu sisi hatuifahamu kwamba ina daraja kubwa kiasi hiki. Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, Hasan al-Basri katika matabiina, anasema Hasan al-Basri, awda'a Allahu fil Fatihati maani al-Qur'an, ameweka Allah katika suratul Fatiha maana nzima ya Qur'an ipo kwenye sura hii al-Fatiha. Kama awda'a fil Qur'an, kama alivyoweka Allah katika Qur'ani maani al-kutubi sabiqa, maana ya vitabu vilivyotangulia vyote vipo ndani ya Qur'an. Taurati, maana ya Taurati na ujumbe uliokuja kwenye Taurati upo kwenye Qur'an. Zaburi ya Daudi na ujumbe uliobeba Zabur umo ndani ya Qur'an. Injili ya Isa na ujumbe ambao umebebwa na Injili ya Isa umo kwenye Qur'an. Taurati ya Musa kadhalik na Suhufi Ibrahima. Kwa hiyo katika suratul Fatiha Allah ameweka maana nzima ya Qur'an. Yale yaliyokuja kwenye Qur'an yapo kwenye sura hii peke yake, suratul Fatiha. Kama ambavyo maana ya vitabu tangulizi vilivyotangulia ziko wapi maana zake, ziko ndani ya Qur'an. Tumekuteremshia Muhammad kitabu chetu kwa haki, musaddiqan lima baina yadayhi min alkitab, kitabu chetu hiki kinasadikisha vitabu vilivyotangulia, wa muhaiminan alayhi, na ni kiongozi hiki kitabu chetu cha Qur'an ya vitabu vyote vilivyotangulia. Aya katika sura al-Maida, tumeliona vizuri hapo. Kwa hiyo katika yale ambayo yanasemwa na wanazuoni juu ya hii Fatiha, kadhalika wanasema wa yaqra'uha murattabatan wujuban, aisome hii suratul Fatiha kwa mpangilio wake, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, sio alhamdulillahi rabbil alamin malik yawmiddin arrahmanir rahim ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu, ukawa unazichanganya changanya, bali murattabatan, aisome kwa mpangilio wake, ujuban, na hilo ni wajibu. Falau qara'aha munakkasatan lam tasihha salatuhu, akiisoma mtu kinyume, akaanza aya ya saba ile akaja zake ya sita ya tano ya nne ya tatu ya pili ya sala yake haitosii, au watoto wazuiwe. Sura hii ya Fatiha, wanasema ulama katika faida zake, ni sura tukufu, na inaitwa suratul Fatiha kwa jina hili la al-Fatiha kwa kuwa msahafu umefunguliwa kwa sura hii. Sura ya kwanza msahafu ni sura tu al-Fatiha, kwa imeitwa Fatiha kwa kuwa ndiyo sura ambayo imefungua sura za msahafu. Pia sura hii huitwa as-sab'u al-mathani katika majina yake, sab'u mathani. Allah anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika suratul Hijri, katika suratul Hijri aya 87, anamwambia wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal-Qur'ana al-'azim, tumekupa wewe Muhammadi saba mathmina almathani, aya saba, sura yenye aya saba, tumekupa sura yenye aya saba, saba an yani sura yenye aya saba, minal mathani, katika ile sura ambayo hurudiwa rudiwa, yani kusudiwa hurudiwa rudiwa, waturaddadu katika kila rakaa. Tumekupa sura yenye aya saba yenye kurudiwa rudiwa kisomo chake, wal Qur'an al-Azim, na tumekupa Qur'ani tukufu. Na bila shaka tunafahamu kwamba Fatiha ni katika Qur'an, lakini hapa ukiangalia kwa juu juu, kana kwamba mtume akapewa sura na akapewa Qur'ani tukufu. Maana yake nini? Suratul Fatiha imetajwa mara mbili. Tumekupa Fatiha na tumekupa Fatiha. Maana yake nini? Tumekupa Fatiha na tumekupa Qur'ani tukufu. Kwenye Qur'ani tukufu kuna Fatiha. Umeelewa? Tumekupa Suratul Fatiha yenye aya saba, yenye kusomwa kwa kurudiwa rudiwa. Na tumekupa Qur'ani tukufu. Na kwenye Qur'ani tukufu Fatiha ipo haipo? Ipo. Kwa hiyo Fatiha akapewa mara ngapi? Mara mbili. Nini maana yake hili? Maana yake cheo cha Suratul Fatiha. Mfano, sisi tunasoma kwenye Qur'an katika Suratul Qadr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha, wanamiminika malaika, tanazzalu maana yake wanamiminika, tanazzalu al-malaikatu wanamiminika malaika, war-ruhu na roho mtakatifu, Jibril ruhu al-Qudus, tanazzalu al-malaikatu wanamiminika malaika, war-ruhu na roho ambaye ni Jibril, fiha katika huo usiku. Ukisema wanamiminika malaika, Jibril ni jini au ni mtu? Jibril ni jini au ni mtu? Malaika. Kwa hiyo kadhalika tukisema tanazzalu al-malaika, wanashuka malaika kwa wingi, na Jibrili yumo. Allah akamtaja tena peke yake, waruhu na Jibrili. Kukutajwa kwa mara ya pili, katajwa kwenye am, kwenye ujumla, alafu katajwa kwenye al-khusus, umaalum. Dalili kwamba Jibrili alikuwa ana sharaf, ana cheo. Kadhalika sura hii, walaqad atainaka sab'an min al-mathani, tumekupa sura yenye aya saba, min al-mathani, katika zile sura za zisomazo na zirudiwazo, tuthna manake turaddadu, hurejewa rejewa. Hiyo sura hii tumekupa sura yenye aya saba ambayo husomwa kwa kurejewa rejewa. Raka ya kwanza lazima uilete, raka ya pili lazima uisome, raka ya tatu vivyo hivyo, raka ya nne kadhalika. Sio hivyo? Tumekupa sura hiyo, wal Qur'an al-Azim, na Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu ni nini? Qur'ani tukufu ni Qur'an kamili, na katika Qur'ani kuna Fatiha dhahiri, eh? Tayeb, na wako waliosema saba mathani, saba min al-mathani ni zile sura saba ndefu at-tawal, wako waliosema hayo katika wanazuoni kama al-Baqara, ala Imran, Nisa, al-Maida, al-An'am, al-A'raf na Yunus. Na wako waliosema saba min al-mathani ni hii sura yenye aya saba ambayo ni al-Fatiha. Kwa hiyo imeitwa mathani kama ilivyokuja katika hii aya ya 87 ya suratul Hijri, kwa kuwa tukarraru qira'atuha fi kulli rak'ah, kisomo chake hurejewa rejewa katika kila rak'ah. Pia sura hii al-Fatiha katika majina yake, ina majina mengi, hii inaitwa Ummul Qur'an, Ummul Qur'an au Ummul Kitab, Ummul Kitab, mama wa kitabu. Kitabu chote hiki cha Qur'an kurejea kwenye suratul Fatiha, ndo mama yake. Kwa Ummul Qur'an au Ummul Kitab. Kwa nini imeitwa sura hii mama? Kwa nini? Wanasema mama wa kitu ni ile asili yake ambayo hicho kitu hurejea kwenye asili hiyo, ndio mama wa kitu. Wewe una mama yako, maana yake una asili yako, wewe umetoka kule kwa mama yako. Na Qur'ani nayo katika maana zake zote zilizokuja ndani yake kwenye Qur'ani zote zinarejea katika suratul Fatiha. Tuelewe vizuri hapa, tunazungumzia Fatiha na ubora wake. Yaani tusisome sone tu kwenye swala alafu hatuzingatii kwamba hii sura ina nini. Ilikuwa tuisome ilhali tunazingatia yaliyomo ndani ya hii sura. Pia sura hii inaitwa swala, suratu salah, suratu as-salah. Allah anasemaje kwenye al-hadith al-qudusi, qasamtu as-salata, nimeigawa swala baini wa baina abdi nisfain, baina yangu na mja wangu nusu mbili. Swala kwa maana nimeigawa suratu al-fatiha baina yangu na mja wangu nusu mbili, nusu ya kwanza yanihusu mimi, nusu ya pili ya mja wangu. Kwa hiyo mito swala suratu al-fatiha. Kwa nini mito swala? Katika akwali za wanawazuoni kama vile al-Imam an-Nawawi na wengineo rahimahumullah, wanasema imeitwa sura hii as-sala li'anna as-salata la tasihhu bidunha, kwa sababu swala haisihi bila hii sura, ndio maana ikaitwa suratu as-sala. Na hadithi al-Qudus Allah anasema nimeigawa swala, maana yake nimeigawa suratu al-fatiha. Kwa hiyo suratu al-fatiha inaitwa suratu as-sala. Dhahiri eh? Tayeb. Pia sura hii inaitwa Al-Kafia. Kafia, toshelezi. Al-Kafia. Kafia, yani toshelezi, yatosha. Katika majina yake. Pia katika majina yake sura inaitwa Ar-Ruqya. Ruqya. Nisomee suratu Ruqya. Mtu anamwambia nisomee suratu Ruqya, atakuwa kusema alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mpaka mwisho wake. Inaitwa Ar-Ruqya. Kwa nini imeitwa Ruqya au Raqya? Kwa sababu kulikuwa na kikosi cha masahaba walikuwa wakipita pita huko, wakapita katika kabila miongoni mwa makabila ya Waarabu, wakawaomba msaada wa chakula. Wale mabwana wakawa wachoyo, hawakuwapa. Ni wasafiri wamepita, jamani, kuna chochote kitu mtugeie tule. Wale mabwana hawakuwa waungwana, wakawa wachoyo, akawa wachoyo. Mara mkubwa wao au mtemi wao mkubwa wa lile kabila akagongwa na mdudu mwenye sumu, imange au nyoka ukadha, lakini amegongwa na mdudu mwenye sumu. Wakatapatapa huku na kule kumtafutia matibabu, hawakupata. Wakaja kwa hawa masahaba waliwaomba dhifa, wakawanyima, wakawapasha habari kwamba bwana wetu hapa amegongwa na mdudu. Kwa hiyo je, kuna yeyote mwenye utaalamu? Mmoja wa wale masahaba akawaambia, sisi bwana hatutomfanyia maombi huyo, sagongwa na mdudu, hatutomfanyia maombi ya ruqya. Nikitaka tumfanyie kisomo huyo apone, tungeweza, lakini nyinyi mmetunyima ni chakula. Nakumbuka mmetunyima chakula. Fala narqi illa biju'li, hatutosoma ruqya sisi kumwombea huyu bwana wenu sayyid wenu isipokuwa kwa ujira. Hapa ni ujira tu, tuwe ni ujira, tuwe ni pesa, tuwe ni mali, tufanye kisomo. Kwa hiyo wakawashurutisha kwamba watamuombea, lakini baada ya kukata sehemu ya mfugo wao, mbuzi, tupeni mbuzi kadhaa. Walipokubali, yule sahaba akamsomea suratul Fatiha, akamsomea suratu al-Fatiha. Pale pale baada ya kusomewa akasimama, akainuka mzima, kapona. wachukua mbuzi wao sahaba hao wakaondoka zao. Walipofika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakampasha habari, ya Rasulullah, bwana tumepita sehemu njaa za tuuma, tukawaomba chakula wakatukatalia, Mungu si afumani, ile bwana wao kagongwa na mnyama. Tumeelewa vizuri. Sisi tukamwambia bwana hapa kisomo kipo lakini kwa sharti. Sharti nini? Sharti mtupe juhula. Mtupe kitu, mtupe kipawa. Nini? Tupeni sehemu fulani ya mbuzi. Wakati watu wakafanya kisomo jamaa akapona. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia wa ma adraka annaha ruqya. Kipi kimekujuza wewe kwamba suratul Fatiha ni ruqya? Kipi kimekujuza? Hii sura ni ruqya. Kipi kimekujuza kwamba hii sura ni ruqya wewe? Kwa hiyo ikawa inaitwa suratul ruqya au raqya. Kwa hiyo suratul Fatiha ni sura adhima tukufu, ina hadhi kubwa. Itoshe tu kwamba Allah tabaraka wa taala amefaradhisha kusomwa kwa hii sura katika kila rakaa. Itoshe kwamba hii sura ina hadhi. Mbona sura nyingine hatuzisomi kwenye kila rakaa? Kwa hiyo hili peke yake latoshe kubainisha kwamba suratul Fatiha ina manzila, ina daraja alia arrafia, na kwamba hukaririwa katika kila rakaa. Na kama tulivyosema kadhalik, sura hii imebeba maana nzima ya Qur'an. Ndani yake sura hii kuna aina tatu za tauhid. Hii sura peke yake ndani yake kuna aina tatu za tauhid. Sisi Ahlus Sunna wal Jamaa tusema kwamba tauhidi imegawanyika katika magawanyo makuu matatu. Kuna tauhidi rububia, kuna tauhidi uluhia, kuna tauhidi alasmai wasifat. Aina tatu za tauhid, na zote hizi si bid'a, kwa maana watu walikaa wakazivumbua wao tu, waliamua wakaona wamekaa siku hiyo wenyewe wakaamua watu waseme tu kwamba kuna aina tatu za tauhid. La, kama wanavyosema watu wa bid'a wakiwananga Ahlus Sunna na kuwaelekezea vidole kwamba nyinyi mwajifanya kila kitu kwenu bid'a, bid'a. Wapi hadithi Mtume asema kuna aqsamu tauhidi thalatha, mafungu ya tauhidi yako matatu? Wapi, wapi kwenye Qur'ani? Naleta imani ya utatu, nyinyi mnaleta imani ya utatu kama ile imani ya manasara, utatu mtakatifu. Wanatuambia hivyo, lakini ni ujinga wao tu, kwamba hawayafahamu mambo wala hawayajui wala hawana elimu. Sababu sisi pia tuweza tukawaelekezea ya nini maswali, tuambieni na nyinyi shurutul wudhui, hadithi gani imetaja sharti za wudhu, na nyinyi kwenye fiqh zenu simazisoma hizo shurutul wudhui, simazisoma shurutus sala, kuna hadithi gani imesema hizi ni sharti za sala, kuna aya gani imesema hizi ni sharti za sala? Na hii pia ni bid'a hiyo. Lakini sisi hatuwajibu majibu kama haya ya kijinga. Tunamwambia tu kwamba kule ambako wana wazuoni wamezitoa hizo shuruti, bila shaka wamezitoa katika hadithi, bila shaka wamezitoa katika aya. Mfano, katika shurutu sala, sharti za sala ni kusali kuelekea kibla, ni kusali kuelekea kibla. Hiyo wameiainisha katika shurutu sala, lakini hii ipo kwenye Qur'an. Allah anasema wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara, na popote mtakapokuwa katika ardhi, muwe mashariki muwe magharibi, zielekezeni nyuso zenu upande wa msikiti mtukufu. Hii ni sharti ya kuelekea kibla, tumeitoa ndani ya Qur'an. Kwa hiyo mtu asiseme kwamba ni bid'a hii sharti, kwa kuwa kwenye Qur'ani haijakuja neno inalosema kwamba katika shurutu salati, enyi waja wangu kuelekea kibla, kuna aya hiyo. Lakini imekuja kwa sura nyingine, Allah sema mtakapokuwa elekezeni nyuso zenu upande wake, upande wa msikiti huo. Hiyo ni sharti. Kwa kadhalika tauhidur rububia usitake kwamba iwe kuna aya inasema wa hadha naw'u min anwa'i tauhid thalatha wa huwa rububia aya ni shihafu imam manaruku Allahu akbar itosha kwamba wale waliopewa mamlaka na sharia kwamba hawa wana uwezo wa kusoma kitabu na wakatoa tija za kiilmu, hawa wana uwezo wa kusoma hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakatoa ndani yake tija za ilmu, itoshe kwamba wao wanao uwezo wa kuyafanya hayo. Allah anasema wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum, hawa watakapojiliwa na jambo lenye kuashiria amani au kinyume chake, watu wabaya kawaida yao wanaeneza habari bila kutathabat. Allah anasema uzuri ulioje lau jambo wanapokuwa wamelisikia kwanza wangelirejesha kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ila uli al-amri minhum, na kadhalika wakalirejesha kwa wale watu waliokabidhiwa mamlaka yao. Mtume hatuko naye leo hii, tuwezi kulirejesha jambo kwenye kaburi. Kama tu jamani, watu fungeni safari, tuendeni wapi? Tuendeni Madina kwenye kaburi la mtume. Tukasimama pale kwenye kaburi, ya Rasulullah, kuna bwana mmoja, ya Rasulullah, asema kadha wa kadha wa kadha, ni nini hukumu yake ya Rasulullah? Hebu tupe habari hapo. Kwa hiyo hatuwezi kurejea kwake. Tulirejea kwake wakati wa uhai wake. Leo hii tarejea kwake katika sunna zake. Kisha Allah akasema wa ila uli al-amri minhum, na kwa wale waliokabidhiwa mamlaka ya mambo yao. Kina nani hawa? Ni wana wazuoni. Kwa hiyo tunarejea kwa wana wazuoni, sababu Allah anasema wa ila uli al-amri minhum la alima alladhina yastanbitunahu minhum, wangelijua katika wao wana wazuoni jinsi ya kulifanyia istimbati na kuchambua na kutoa tija za kielimu, wakayasdurusu mambo kisha wakasema. Kwa hawa ndio waliotuambia tauhidi ina magawanyo matatu. Sasa ili iwe ni uongo kwamba si kweli hakuna tauhidi tatu, mtu atusute kupitia kitabu. Nini nimesema tatu? Mbona sisi tumesoma kwenye kitabu tumezikuta ziko tano? Aje mtu aseme hivi. Nini nimesema ziko tatu? Mbona sisi tumesoma tumetoa ziko mbili? Aje mtu atusute hivi. Kwa maana hatopata fursa. Kitabu cha Allah kitamkataa. Aya zitamkataa. Ndio maana ulama wanasema na sura hii hii Al-Fatiha ndani yake kuna aina tatu za tauhid. Tutaona aina ya kwanza iko wapi, aina ya pili iko wapi, aina ya tatu iko wapi. Ukisema kwenye ile aya ya kwanza tu Alhamdulillah Rabbil Alamin, sifa zote njema anastahiki Allah mola wa walimwengu wote. Hapa kwenye hii aya kuna aina ya kwanza ya tauhid inaitwa tauhidu rububiyya. Tauhidu ar-rububiyya nayo ni kumpwekesha Allah kwa matendo yake, kwa maana ya katika matendo ya Allah ni nini? Kuumba. Kuumba. Alaykum salaam. Katika matendo ya Allah ni nini? Kuumba. Na anayeumba anamiliki alichokiumba. Anayeumba anakimiliki, anakiendesha, anakihoyisha, anakifisha, anakiruzuku. Haya yote ni tauhidu rububiyya, kumpokisha Allah katika uumbaji wake na umiliki. Tumepata wapi hili? Sifa zote njema anastahiki Allah, rabbu mola muumba mlezi wa walimwengu. Hii ni tauhidu rububiyya. Tumeona vizuri, rabbu mola mlezi, kwa maana mola mlezi wa walimwengu aliyewapatikanisha, hawakuwepo walimwengu, akawaleta, kawaumba, kawamiliki, anawaendesha, anawahuishi, anawapisha. Hizi ni kazi za Rabbu mola mlezi muumba. hii tauhid ar-rububiyya, kumpekesha Allah katika uumbaji wake na umiliki. Kweli si kweli? Kwa hiyo tauhid ya kwanza tumepata kwenye aya ya kwanza. Ukisema ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, kwenye aya hizo mbili hizo ndani yake kuna tauhidul asma'i was-sifat, kumpwekesha Allah katika majina yake na sifa zake. Kumpwekesha Allah katika majina yake na sifa zake, nini maana yake? Haitwi kwa majina yake yeyote, majina yake yanastahiki yeye mwenyewe. Kwa hiyo haitotokea kuna mtu kazaliwa alafu baba yake eti akampa jina, aitwaje mwanao? Mwanangu aitwa Rahmani. Kosa kufanya hivyo ni shirk, kwamba umeleta ushirikiano, kwamba Allah kwenye majina yake ana ushirikiano na mwingine, na yeye hana ushirikiano na mtu katika chochote, sio katika sifa wala katika majina yake. Kwa hiyo haifai kumwita mtoto Rahman, wala haifai kumwita mtoto Allahu. Mtoto wako aitwaje? Mtoto wangu aitwa Allah, Allah bin Muhammad. Haifai, shirk. Yako majina yanaingia huku na huku, hatukatai. Yako majina yanaingia huku na huku, kwa Allah yapo na kwa viumbe wake yapo, lakini yako majina hayakubali isipokuwa kwa Allah peke yake. Na hayo yanaingia huku na huku, tunasema kama mtu anaitwa Rahim na Allah katika majina yake ni Ar-Rahim, ndio hivyo. Rahim Allah sio rahimu kiumbe, tofauti. Kwa nini wametofautiana katika dhati? Dhati ya Allah sio dhati ya huyu rahimu. Huyu atakiwa ale ili aishi. Rahimu Allah anakula, Allah hali. Rahimu Allah anakunywa, Allah hanywi. Rahimu Allah anaonekana duniani, haonekani, lakini rahimu mtu anaonekana. Tuko naye atapiga naye ulapa mitaani huko. Kwa Ar-Rahmanir Rahim hali majina ya Allah, tauhidul asma. Kwenye Ar-Rahmanir Rahim hapa hapa kuna sifa, sababu Rahman ni jina lake, ndani yake limebeba sifa ya huruma. Rahim jina lake, ndani ya jina hili kuna sifa ya huruma. Ndipo pale tunasema tauhidul asma'i was sifat, tauhidi ya majina ya Allah na sifa zake. Kila jina lina sifa, kila jina lina sifa. Katika majina yake Shafi, Shafi, Shafi mponyeshaji, ndani yake kuna sifa ya nini? Ya kuponesha. Allah anawaponesha waja wake, anawaponya. Kwa Ar-Rahman Ar-Rahim maliki yaumiddin, mwenye kuimiliki siku ya malipo, hii ni sifa. Miliki, mwenye kumiliki siku ya malipo. Kwa hiyo kwenye aya hizi mbili Ar-Rahman Ar-Rahim maliki yaumiddin, hapa tunapata tauhidul asma'i was sifat, tauhidi ya majina na sifa za Allah. Aina ngapi ya tauhidi hii? Ya pili. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hapa pana tauhidi al-uluhiyya, kumpwekesha Allah katika ibada. Iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu, hatumwabudu mwingine, twakupwekeshea wewe tu ibada zako. Iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu. Wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Ibada ni ibada, isti'ana kuomba msaada kwa Allah pia ni ibada. Kwa hiyo ukisema iyyaka na'budu manake ni wewe tu. Ingekuwa nje ya Qur'an tungesema na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, ndivyo somo hivyo. Lakini hapa aliposema, alipotanguliza iyyaka kabla ya na'budu, na akatanguliza iyyaka kabla ya nasta'in, kilugha wanasema hapa hufundisha, hufundisha al-hasru wal-qasru. Kukitanguliza kile cha nyuma na kukileta mbele kile cha nyuma, kilugha ya Kiarabu hufidisha al-hasru wal-qasru, kudhibiti hilo kwake yeye huyo basi. Iyyaka na'budu manake ni wewe tu ndiye tunayekuabudu. Kinyume na kusema tunakuabudu wewe, uweza ukasema haya na kuabudu wewe alafu na mwingine pia akawa anaabudiwa. Lakini iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu, manake hatuna mwingine sisi. Na hii ndio tauhid al-uluhiyya, kumpwekesha Allah katika ibada. Inaitwa tauhid al-uluhiyya au tauhid al-ibada au tauhid al-ubudiyya, yote ni majina yake. توحيد العبودية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. نزيد أين تاتوس التوحيد؟ أتكلم هي كل إنجيل ينن أيلت. إلي سيسي أهل السنة ونكانة كماني وزوش من زوا مام وابا هاي أكو كوني القرآن. تقولون نزول يا أو نسمع كم باء سكون بيلي بكي ياكي أسمع. في سورة هي بكا هبا تلقو إشليا zimeingia aina tatu za tauhid. Kwa hiyo sura ya kipekee kabisa. Pia sura hii, suratul Fatiha, imebeba ndani yake aina mbili za dua. Dua ziko aina mbili. Dua ziko aina mbili. Na sura hii imezibeba zote hizo mbili. Dua aina ya kwanza inaitwa dua wa ibada. Dua ibada, dua ya ibada. Na kuna dua masala, dua ya kuomba. Kuna dua maneno mazuri wasema wayaelekeza kwa Allah, na kuna maneno wewe wahitaji ombi lako kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa kuna dua ibada na kuna dua masala, na zote ni ibada. Tuliona vizuri hapa aina ya dua ziko ngapi? Mbili. Kuna dua au ibada na kuna dua au masala. Mfano, wewe kuna rukuu. Ukirukuu wasemaje? Subhana rabbiyal azim. Sisi tunasema hii ni dua. Lakini sio dua kwamba wahitaji jambo kwa Allah. Ni dua maneno ya kidua, ikiibada. Hayo maneno tunasema ni dua lakini ni ibada. Na kuna dua ya wewe wahitaji jambo kwa Allah. Ukisema rabbana lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mil'a as-samawati wa mil'a al-ard paka mwisho wake, baada ya kusema sami Allahu liman hamida. Hii ni dua au sio dua? Dua. Dua gani hii? Hii ni dua wa ibada. Kwa nini? Nimemsifu tu Mola wangu. Na ndio maana kwenye dua pia kuna, tukiomba dua sisi tunamsifu Allah, alafu tunaomba shida zetu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qahar. Hii ni dua, tunaomba, tunainua mikono, tunaomba dua. Lakini ukisema ya Qahar, ewe mwenye mabavu, mabavu yako yasiyoshindwa na kitu, ya Rahman, ewe Mungu wa rehema, ya man khalaqa fasawwa, ya man khalaqa as-samawati wal ard, ewe uliumba mbingu saba na ardhi, wamsifu, wamsifu hapa, wamsifu. Lakini umeinua mikono, ili tu dua. Lakini dua ndani yake kuna kumsifu na kumhimidi na kumshukuru Allah kabla ya kuomba maombi yako. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, urzukni, urzukni. Hii dua masala. Sasa niruzuku, niruzuku, hii dua ya kuomba, unaomba maombi yako. Urzukni ya Razzaq, ya Razzaq, hii ni dua, dua ibada. Urzukni, urzukni, hii ni dua masala. Kwa suratul Fatiha imebeba aina zote mbili za dua. Kuna dua ibada ambayo maana yake ni kumsifu Allah na kumdhukuru, na kuna dua masala ambayo maana yake ni kuomba shida zako kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na hii liko wapi kwenye suratul Fatiha? Ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Hii ni dua gani? Masala au ibada? Masala, tuongoze njia iliyonyoka. Shida yangu mimi na kwako, ya Rabbi, niongoze njia iliyonyoka. صراط الذين انعمت عليهم فك مشوات. ندعاء عباده يكون في كتابه السوره هي مالك يوم الدين الرحمن الرحيم. في دعاء عباده نمسف مولانا نمسف مولانا الله تبارك وتعالى كيش نمومبا اهدنا الصراط المستقيم. ان معنى كتابه الدعاء الي كتابه يلي وانا يتاجا كتابه الدعاء ينوبندكزو انت ايالت kwanza kabla ya kutaja shida yake amsifie Allah na kumhimidi. Sio kuinua mikono tu, ya Rabbi nakuomba niruzuku kadha, ya Rabbi nakuomba kwanza msifu Allah, ewe muumba mbingu saba na ardhi saba, ewe mjuzi wa ghaibu, ewe kahar, ewe ambaye unapotaka lako huliambia kun fayakun. Ewe tanguliza athana, sifa kwanza kumsifu Allah, kisha leta dua yako, kisha msali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina, katika adabu za kuomba dua wanataja wanawazuoni jambo hilo. Yani usiende haraka haraka tu utaka shida zako, ya rabbi nakuomba, ya rabbi nakuomba, msifu kwanza. Wanataja tukio, bwana mmoja anaitwa Abdullah ibn Judaan, alikuwa ni katika watajiri wa Makuraishi, matajiri wa Makuraishi tena wa karimu. Alikutana na bwana mmoja anaitwa Ibn Abi Salt au As-Salt, akamwambia maneno haya baada ya kukutana naye huyu mkarimu. Yaani wewe tembea tembea pa mkutana na Bakharisa mfano, wewe tembea tembea kap, ameenda kwa nani? Abdullah ibn Judaan. Alichofanya yule bwana kwa Abdullah ibn Judaan, ambaye ni kana rajulan sakhian, mtu mtajiri, mtoaji, mkarimu, alisema maneno machache tu: aadhkuru hajati am qad kafani hayauk إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعربه الثناء. من النهاية توه ما تشاهد الوسيمة عبد الله بن جدعان يفتوه كم حاجة مو ببالي كم سيفتو كلكم سيفتو كم بقوي أنا حاجة. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك, نتاجي شدا يانغو كواكو أو نتوشيكن حيا زاكو, kwani katika tabia zako njema ni haya uliokuwa nayo. Akikusifia mtu siku moja, hilo peke yake la tosha. Basi Abdullah ibn Judaan akajua huyu ni muhtaji. Sasa wanasema wanawazoni, huyu ni mwanadamu, huyu ni mwanadamu, vipi Allah? Kwa hiyo tulikuwa na ya Rahman, ya dhal quwwati almatin, ya Quddus, ya Salam, ya Jabbar, ya kadha, ya man khalaqa samawat, ya man khalaqa aljibal, ya man mahada alard, ya man kadha. Bila shaka Allah rajum jawake ana shida, kisha razitaja zile shida zake. Tumeona vizuri, yani sura hii imekusanya aina mbili za dua. Kuna dua gani? Dua wa ibada, na kuna dua mas'ala. Pia sura hii imethibitisha ndani yake risala za mitume. Sura hii imethibitisha ndani yake risala walizopewa mitume. Waweza kuona iko wapi jamani? Mimi nasoma Al-Fatiha zote sioni jambo hilo. Lakini wanasema naam, ndani yake kuna ithbatu risalat. Kwa nini wanasema? Ukisema rabbil alamin, mola wa walimwengu wote, maana ya huyo mola ni yule ambaye anafanya uzuri wa mambo ya waja wake na anawalea na wala hayakamiliki malezi yake kwao isipokuwa yatakamilika malezi kwa yeye kuwatumia wao mitume kuwaongoza. Na hii ndiyo maana ya yeye kuwa ni mola. Kwa hapa bila shaka inathibitisha kwamba amewatumia mitume hao, malezi yake kwao waja wake hayakamiliki kama hawatoongozwa katika haki. Bila shaka amewatumia mitume. Kwa katika sura kadhalika unakuthibitisha risala walizokuja nazo mitume ili ukamilike ule urabu wake kwa waja wake. Tunaona vizuri hapo. Na mengine mengi ambayo yanataja wanawazuoni, kuna ikhlas, kuna kadha, kuna kadha, ila tutoshekeni kwa hayo kwa leo. Alafu na mengine yanayohusu hii sura tutakuja kuyasoma katika darasa lifuatalo, hukumu ya kuisoma Al-Fatiha kwa imamu na maamuma na kitu kama hivyo, tutakuja kulisoma hilo katika darasa lifuatalo insha Allah taala. والحمد لله رب العالمين.